Ja, lief luisteraar, het is, ja, we zijn op het groene veld op de, bij de ADM, bij de 27e editie van het ADM Festival. En nou, toevallig... Om het zitten door te stromen. Hij wist niet eens wat hij aan het doen was. In de buurt van... It's me, weet je wel. Maar hij heeft de mazzel gehad... Wel begrijpen dat we live op Radio Paddepoel zijn. Dit in balans is geraakt. Ja, ja, op Radio is gelukt. Nou ja, sort of. Okay. Want ja, de rest doet het niet meer goed, weet je. De poten doet het niet. Anders had je misschien maar... een erectie, maar de poten doet het. Anders had je misschien niet meer geleefd. Dus. Nee, dat was toen het geval. Ik weet helemaal niet waar ze het over hebben. Waar heb jij het over? Ik weet het niet, ik hoorde het woord erectie vallen. Voor de rest dacht ik ook. Het is een lullige toestand vandaag, hè. Je hebt twee keer mijn rug open. Peter kwam ook al met die enorme lange lul van die conducteur. Ja, dat was ook lekker onverstaanbaar. Dat was natuurlijk ook de bedoeling. Ja, vond je het nooit? Ik vond het moeilijk verstaan. Ik vond het moeilijk verstaan. Ja, af en toe ving ik een woord of twee op. Dat weet je niet. Maar dat ging in het tumult toch redelijk ten onder. Ja, het is een erg tumultueus geheel. Ja, het was wel echt een noise. Het was echt noise. De fluit ging het was doorheen. En het was geen achtergrondgeluid. Het was net zo hard als zijn stem. Dus ja, dan vallen de grenzen weg. En, licht, en dan wordt het een vloeiende kolk van de chaos. Prachtig. En af en toe een woord wat je opvangt op een paar regels. Mooi. Met moeite. Ja. Hij maakte zich boos, dat zag ik wel aan zijn, aan zijn fysiek en het uitschreeuwen van. Ja, echt totaal van die, kijk toch uit! Van de hele boer op je trekker. Maar dat gaat dus geef hem even een ander advies voor de Space Cake. Oh, wietolie. Ja, wietolie heb ik ook. Geen ja. drugs op de radio, maar recept voor wietcake. Dat is toch beter dan spacecake? Dan kun je veel beter doseren. Ik heb nu space chocolade, die is zo sterk, jongen. Oh, ik heb zelf space chocolade gemaakt. Als je nodig hebt, ik heb ook nog. Ja, okay. Ook van buiten, hè? Van buiten is het, niet van binnenwiet. Je moet even moet je niet nemen. Geen binnenwiet nemen. Maar als je die gaat nemen voordat je gaat slapen, dan slaap je niet meer. Dan lig je de hele avond in de film. De hele upper, dat is een upper. Ja, en daar moet je Willem Beurs moeten spreken, jongen. Upper downer, jongen, die wist het shit. Die wist die shit. Weet hij gewoon 90, nee. Haal even witte wijn. Witte wijn? Heb je ze allemaal op? Wat wil jij drinken? Ik had net een witte wijn voor jou gehaald en je had er nog één en die heb je allemaal op nu. Nou, daar heb ik 2 uur over gedaan. Oh. Ja. Nou, ik ga even wat voor jullie halen. Nee, ik wil niks meer drinken, dankjewel. Geef hem ook dan. Ik heb, nee, ik heb koffie. Ik heb koffie en ik heb ook een cake. Dat is echt heel lekker. Keep the change. Ik zit in de koffiefase. Jezus, wat gaat hier gebeuren? Ah ja, ga jij ook nog af? Heb je al? Is het space cake of niet? Nee. Ik heb al heel lang geleden wat gedaan. Vandaag? Ik ga direct over een kwartier, 20 minuten naar huis. Oh, wat jammer. Ja, nee, want ik heb last van mijn longen. Ja. En ik ben redelijk snel onderkoeld. Oh. Ik wil niet te dicht bij het vuur gaan zitten vanwege de rook. Het is 12, 14 graden. En, zonnetje schijnt ongelukkig. Ja, kijk, daar zie je het zon. Oké, niks aan de hand. Ik voel het altijd aan mijn knoken hier. Ja. Dus, en ik heb een longontsteking nog steeds. Want ik heb nog steeds, antibiotica. Tot maandag. Want ik heb een verlenging gekregen omdat het toch nog niet helemaal goed was. Dus ik moet even voorzichtig blijven. Ja. Wat is dit voor omen? Want Leila heeft dus ook die long. Ja, die heeft longkanker. Ja, maar ook al 10, 20 jaar. Ja, 10 jaar of zo. 10 jaar. Hè? Want daar heeft natuurlijk de ene kanker naar de andere gehad. Ze had eerst borstkanker, ze wilde haar borst amputeren en chemo en al die andere dingen, radiotherapie en... Maar kijk, die... Dat heeft ze allemaal geweigerd, ze is iedere keer in India gegaan, dus naar de borstkanker, lymfekanker, toen een andere borstkanker, toen een autonome darmkanker en daarna die longkanker. En iedere keer is ze genezen door die dokter in India. Dat is het grote schrik van het Antonie van Leeuwenhoek natuurlijk. Oh, die haar nog steeds... Maar wie, wat er iets voor dokter over vertel, was het dan? Ja. Sumi, wat voor dokter was het dan? Ja? Wie was het dan, die dokter? Wat is dat voor je man? Dokter Kadar heet hij. Ja, hij woont nu in Goa. Eigenlijk wel handig, want dan vlieg je in één keer naar Goa. Precies, Maar van daaruit ga ik wel weer eventjes door, als het aan mij ligt. Ik wil naar Tamil Nadu. Maar jij was begin dit jaar, ben je ook naar India geweest? 2 maanden. Zo. En toen zei ik nog tegen je, voordat je gaat... Vraag aan hem, die ademhalingstechniek, want toen was je ook zo aan het rijden. Ja, dat doe ik. En wat zei hij toen? Nou ja, kijk, wat ik doe aan ademhalingstechniek is dankzij Lila's yoga-instructies. Ja. En die corresponderen met zijn opvattingen, dus dat zit wel goed. Ja, ja. Ik had het, kijk, wat hij doet is medicijnen bedenken. Ja. En hij zei van neem een voetmassage. Ja. Dus ik ben een voetmassage gaan doen. Nou, dan is iemand anderhalf uur bezig om aan je benen te trekken op een manier die je niet gewend bent. Met zijn knokkels onder je voeten gaat zitten. Ja, ja. Oh, ja. Uiteindelijk. En je hele been helemaal in, want ze beginnen dan bij de knie, dat noemen ze dan een voetmassage, maar dan begint je knieën helemaal in de olijfolie, in de kokosolie te zetten. Dus je hele been wordt zo glibberig als het maar zijn kan, je hele voet ook. Dus, en dan gaat hij aan je tenen trekken en je dingen doen en weet ik veel wat. En het gaat hardhandig en dat vind ik ook lekker. In plaats van dat zachtige vreubel bij de fysiotherapeut. Ja, dat is de Chinese aanpak. Mensen die met hun vingertjes, met hun vingertoppen proberen energie in je leven te drukken. Ja. Kijk, tijdelijke toon! Die drukpunten kennen. En artsen hier weten daar weinig vanaf. Ja, ja, mensen die dit soort therapieën doen meestal wel, maar ook die longpunten, dat heb ik daar pas ontdekt waar mijn longpunten op mijn rug zitten. Weet je, door, en dat wist ik al min of meer van, of eigenlijk had Lina me al gezegd, maar daar wordt zo hard gedrukt. Ik weet niet precies waar de longpunten onder mijn voet zitten. Ah, ja? De reflexzones. Ja. Dus, die corresponderen daarmee. Die corresponderen met jou. Ja. Dus okay. Dat levert gewoon kennis op over in je lijf blijkbaar punten met elkaar in verbinding staan. Ja, ja. En elkaar in positieve zin ook kunnen beïnvloeden als het gaat om drukpunten. En drukpuntmassage in plaats van acupunctuur. Hombre. Ook een hele goede les, maar een ander verhaal weer. Cheerio, Maria. Ja, proost man. Nee. We gaan een nieuw poëzieclubje oprichten. Ah. Ja, hoe heet het? Met Patrick. Ja. Ja. Handige kring, maar dat is de naam van mijn telefoon. Kring. Zo heet zijn telefoon. Nee, zo heet mijn telefoon. De werktitel. Handige kring. Handige kring. Is er een werklied voor? Werktitel. Huh? Werktitel voor de poëzieclub. Nieuwe poëzieclub tussen hem, jij. Doe jij niet mee dan? Oh. Ja, ik ook. En Patrick. Patrick, oké. Okay. Oh, mijn telefoon heet zo. En Alfredo. Ja. Oké. Okay. Maar de handig krenggroep, wat ben je dan als groep? Maar ja, ik ben er niet mee eens. Nee, het is geen goede titel. Nee, is geen goede titel. Nee, dat is even de werktitel. Ja. Komt goed. Nee, handig kring is meer iets voor het volkslied. Wat we dan zingen. Of het clublied. Het is een opstootje. Het opstootje. We moeten even naam voor een andere telefoon. Naam voor een telefoon. Moeten we Pom Wolf er ook bij halen? Ja. Hij is wel echt een dichter, Pom Wolf. Nou ja, absoluut. Als jij terugkomt uit India, dan weten we. Oké. Dan heb je het woord. En Patrick kan speechen, ook over kabouters. Dus dat is wel een leuke intro. Ja, dit deed hij op een spuit. Ik weet niet, maar dat deed hij ook op vuren tongen. Vuren tongen ook. Dat spontaan was dat. Ja, dat is heel leuk. Ja, dat is heel leuk. Volgens mij. Want hij ging gewoon wat vertellen. Speech. Dat was podium. Ja. Of een condoleerde ik ook nog wat doen. Ja. Ik had met hem allerlei afspraken en plannen. Mijn lage zelf, denk ik. Ja, doe jij eens even een rap? Ga jij nog wat doen of heb je al wat gedaan? Ik ben al geweest. Je bent al geweest? Ik moet zo meteen weg. Ja, ik heb je weer gemist. Tomme. Ja, ik moet gaan. Ah joh. Ga werken. Verdorie. Ja, Patrick belt me gisteren ook. Misschien jou ook. Het is jammer, lieve luisteraar. Het is. Was via de computer. Oké, hij belde jou. Nu is hij ook. Oh, echt zo. Echt in tranen. Ja? Ja? Volgende keer. Ga je dag werken? Joker. Okay. Je hebt nog een biertje in. Ja, dat is oké. Hey, dank je. Dag. Zo. Oké, okay. In tranen. Oké. Okay. Ja. Shit. Ja, je weet, hij heeft af en toe psychoses, hè? Nou, hij heeft mij twee keer geholpen bij het leegruimen van het huis van mijn moeder. In juli en augustus. Fantastisch. Onvoorwaardelijk geniaal shit. Oh. Maar nu is het misschien te persoonlijk voor de radio, dus dan ga ik denken misschien... hebben we steeds contact, maar ik wist niet dat het zo erg was. Met Rugama bedoel je? Nee, met Patrick? Nee, dat hij zo in het verdriet zat. Ja, en daarom belt hij mij op. Nou, sorry lieve luisteraar, dat werd een ongepast privé aangelegenheid.